بسم اللہ الرحمن. احادیث کی کتابوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری پیاری احادیث آئی. موقع و محل کی مناسبت سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کچھ احادیث کو آپ کے گوش گزار کر دوں. مسلم شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر لیے ہیں. ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ مخلوق کو دے دیا ہے, جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے, اور اسی محبت کے ایک حصے کو مخلوق باہم استعمال کرتی ہے. رحمت کے بقیہ 99 حصے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے لیے اٹھا رکھے. رحمت کے ان 99 حصوں کا مظاہرہ وہ قیامت کے دن کرے گا. اسی طرح ترمذی شریف میں ایک روایت آتی ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا رب بڑا حیادار بڑا کریم ہے, وہ اس بات سے شرم کرتا ہے, اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس سے کوئی چیز مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر بندہ صدق دل سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا, رد کرنے میں اسے شرم آتی ہے. اسی طریقے سے ترمذی شریف میں ایک اور روایت آئی ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے, اور عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے. تو دعا کے اندر وہ تاثیر اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ دعا کے اندر وہ تاثیر ہے جو قضا کو ٹال دیتی ہے, اور نیکی کے اندر وہ تاثیر ہے کہ آدمی کی عمر کو بڑھا دیتی ہے, آدمی کی عمر میں زیادتی کر دیتی ہے. مسند احمد, نسائی شریف اور طبرانی شریف میں ایک روایت آئی ہے, حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا, انہوں نے درخت کی ایک ٹہنی پکڑی اور اسے حرکت دی, بہت سارے پتے زمین پر گر پڑے. اس کے بعد مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ ابو عثمان تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا, درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر کے اسے حرکت دی اور بہت سارے پتے زمین پر گر پڑے, تم نے اس کا سبب نہیں پوچھا کہ ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے. تو ابو عثمان کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے صاحب رسول اللہ, اب بتا دیجئے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح ایک درخت کے نیچے تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی پکڑی اور اسے حرکت دی, حرکت دینے پر بہت سارے پتے زمین پر گر پڑے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا, تو میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے, اللہ کے رسول بیان فرما دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, وضو کے تمام شرائط اور آداب کا لحاظ رکھ کے پھر وہ پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے یہ پتے درخت کی ٹہنی کو ہلانے کی وجہ سے زمین پر گر پڑے. اور پھر آپ نے استشہادن ایک آیت کریمہ پڑھی, وہ آیت کریمہ ہے واقعی سولاتا کہ نماز کو قائم کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ نماز کو قائم کیجئے آپ دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے ایک حصے میں, اور بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ذکر کرنے والے ہیں, جو یاد کرنے والے ہیں. اسی طرح ایک روایت امام طبرانی اپنی موجم کبیر میں لائے ہیں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, گویا کہ یہ حدیث حدیث قدسی ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم, حدیث قدسی کا انداز اسی طریقے کا ہوتا ہے, اے ابن آدم تین چیزیں ایسی ہیں جن تین چیزوں میں سے ایک کا تعلق صرف اور صرف مجھ سے ہے, اور ایک کا تعلق صرف اور صرف تجھ سے ہے, اور ایک چیز ایسی ہے جو میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے. وہ بات اور وہ چیز جس کا تعلق صرف اور صرف مجھ سے ہے وہ یہ ہے کہ تو صرف میری عبادت کر, میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر, اور میری عبادت کرتے ہوئے میری ذات میرے صفات اور اسی طریقے سے میرے حقوق کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا. اور وہ چیز اور وہ بات جس کا تعلق صرف اور صرف تجھ سے ہے وہ یہ کہ تو اچھے اعمال کرے اور میں ان عملوں کا بدلہ دوں, اور اگر میں تجھے معاف کر دوں, اگر میں تجھے بخش دوں تو میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہوں. باری تعالیٰ تو بہت عظیم الشان ہے, وہ چاہیں تو آدمی گناہوں کا پہاڑ لے کر کے آوے تو اس کے اوپر نظر رحمت فرمائے اور اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دے, اس کی بخشش اور اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں. اور تیسری چیز جو میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے, اور تیسری چیز جو میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تو مجھ سے دعا کرے, میں دعا کو قبول کروں, تو مجھ سے سوال کرے اور میں تیرے سوال کا جواب دوں, میں تیرے سوال کو پورا کروں. تیرا کام دعا کرنا ہے, میرا کام دعا کو قبول کرنا ہے, تیرا کام سوال کرنا ہے اور میرا کام تیرے سوال کو پورا کرنا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ عبادت کی جائے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور جب اس کی عبادت کی جائے تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. اسی طریقے سے اچھے اعمال کیے جائیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید کی جائے, اچھی امید لگائے. وہ آدمی جو گناہوں پر گناہ کیے چلا جاوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھوٹی امیدیں باندھ لے, ایک دوسری حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو عاجز فرمایا ہے, ایسے آدمی کو بے وقوف فرمایا ہے, ایسے آدمی کو برین لیس اور فول کہا ہے, احمد کہا ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی اگر کوئی سوال کرے تو صرف باری تعالیٰ سے، مدد مانگے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دعا مانگے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، حاجتیں پوری کرانا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستہ پر اپنا سر ٹیک دے، مرادیں مانگنی ہو اس کے آستہ پہ چلا جاوے، اس کے آستہ کو چھوڑ کر کے، اس کے در کو چھوڑ کر کے کہیں مراد نہ جائے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، اس کے آستہ کے علاوہ کسی کے سامنے دست دعا کو نہ پھیلائے۔ وہ تو اتنا زبردست دربار ہے، دربار عالی ہے کہ وہاں جو بھی صدق نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرم کرتا ہے کہ اس ہاتھ کو خالی واپس لوٹا دے۔ یہی وہ آستہ ہے جہاں جھولی پھیلا کر کے کوئی مانگے تو کوئی خالی جھولی واپس نہیں آتا، خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ بقیہ دیگر آستہ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک سوکھے جوہر سے پانی مانگے جبکہ سامنے سمندر بہہ رہا ہو، تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور آستہ پر جا کر کے دست سوال کو دراز کرتا ہے، در حقیقت اس احمق آدمی کی طرح ہے جو سمندر کے پاس جا کر کے اپنی تشنگی بجھانے کے بجائے کسی خشک جوہر کے پاس جا کر کے اپنا ہاتھ پھیلا دے اور یہ آرزو کرے کہ پانی اس کے منہ میں چلا آئے اور اس کی تشنگی کو بجھا دے اور اسے سیراب کر دے۔ یہ حدیث امام طبرانی موجم کبیر میں لائے ہیں۔ یہ کچھ پیاری پیاری احادیث تھی جو احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں اور جس کے راوی صاحب رسول اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کے کچھ اقوال ہوتے ہیں جنہیں ملفوظات کہا جاتا ہے یا اقوال ذری کہا جاتا ہے، ان کے بھی کچھ اقوال ہیں، کچھ ملفوظات ہیں۔ ان اقوال اور ملفوظات میں سے میں نے چند اقوال اور ملفوظات منتخب کیے ہیں، ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ چند اقوال آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مواخات حضرت ابو دردا صحابی سے کرا دی تھی، یعنی حضرت ابو دردا کو ان کا اسلامی بھائی بنا دیا تھا اور دونوں میں بڑی گہری محبت تھی۔ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں جا کر بس گئے تھے، خطوط کے سلسلے دونوں کے درمیان جاری رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط شام سے ان کے پاس آیا۔ خط کا مضمون یہ تھا، اس میں ابو دردا نے لکھا تھا کہ سلمان میرے اسلامی بھائی، میں یہاں بہت خوش و خرم ہوں، بہت آرام سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مال و اولاد سے کافی نوازا ہے، مال بھی عطا کیا ہے، اولادیں بھی عطا کی ہیں، دونوں نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نوازا ہے، اور ایک بات اور کہ میں ارض مقدس میں رہتا ہوں، پاک زمین میں رہتا ہوں، یہ بیت المقدس کا ایریا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ پاک زمین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارد گرد برکتیں نازل فرما دی ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارد گرد، اس کے اطراف میں برکتیں نازل فرما دی، کہا کہ میں ارض مقدس میں رہتا ہوں، پاک زمین میں رہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ میرے بھائی، مال و دولت کی افراط، اولاد کی بہتات اور اس کی کثرت، اور ارض مقدس میں رہنا، یہ خیر کی بات نہیں ہے، بھلائی کی بات تو یہ ہے، خیر کی بات تو یہ ہے کہ آدمی ایسے اعمال کرے جو اعمال کل قیامت کے دن اس کے لیے سود مند ہو۔ اور میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ مردوں میں شمار کرتے رہنا۔ یہ آخری ٹکڑا، یہ وصیت کی جان ہے، خط کے مضمون کی جان ہے، روح ہے اس کی، کہ آدمی مال و دولت کی افراط میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اولاد کی بہتات اور کثرت سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، شیطان اسے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے۔ لہذا خط کے آخر میں انہوں نے ایک وصیت کی کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کو کبھی بھولنا نہیں۔ اگر موت تمہیں برابر یاد آتی رہی اور موت کے مناظر ہمیشہ تمہارے سامنے رہے, تمہارے پیش نظر رہے, تو تمہیں اولاد کی کثرت اور مال و دولت کی افراط کبھی گمراہ نہیں کر سکتی, اور شیطان تمہیں غلط راستے پر نہیں ڈال سکتا. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق انہوں نے یہ بات کہی کہ اکثروا ذکر حازم اللذات, کہ لذتوں کو توڑ دینے والی شے موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کرنے والا آدمی اگرچہ گناہ مکمل نہیں چھوڑ سکتا یا نہ چھوڑے تو کم سے کم گناہوں کی شرح تو ضرور کم کر دے گا. موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ یہ. اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت ابو دردا کو خط لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا, اس لیے کہ علم کے بڑے شائق تھے, علماء کی بڑی قدر کرتے تھے, اس لیے کہ تورات کے ماہر, انجیل پر گہری نگاہ, اوستا پر گہری نگاہ, خود قرآن حکیم اور شریعت اسلامیہ پر بڑی گہری نظر, اور عالم عالم کی قدر تو جانتا ہی ہے, قدر گوہر شاہ دان دیا بیدان جوہری, جوہر کی قدر, موتی کی قدر, ہیرے کی قدر یا تو بادشاہ جانتا ہے یا پھر جوہری. بقیہ کمہار جو مٹی بناتا ہے, مٹی کے برتن بناتا ہے, اسے کیا معلوم کہ خزف ریزہ کیا ہے اور گوہر کیا ہے. گوہر اور خزف ریزے کے درمیان فرق نہیں کر سکتا ہے, جو جوہری ہو وہ فرق کر دے گا کہ یہ چیز مٹی ہے اور یہ گوہر ہے, یہ جوہر ہے. تو بہت بڑے عالم تھے, اس وجہ سے علماء کا بڑا رسپیکٹ کرتے تھے. کچھ مال آ جاتا تو باقاعدہ علماء کو دعوت دے کر کے بلاتے, کھانا کھلانے کے بعد چھپکے سے کہ ہاتھوں پہ رکھ دیا کرتے تھے. علماء سے بڑی محبت تھی. ایک دفعہ لکھا کہ علم ایک ایسے چشمے کی طرح ہے جس چشمے پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور اپنی ہمت اور اپنی طاقت اور اس ہاتھ کے مطابق اس سے نالیاں نکالتے رہتے ہیں. کچھ لوگ علم کے زیادہ شائق ہوتے ہیں, وہ علم کے سر چشمے کے پاس آ کر کے اس سے نالیاں نکالتے ہیں, جیسی ہمت ہو ویسی نالی کھود لے. چوڑی نالی کھودے گا, گہری نالی کھودے گا تو زیادہ علم اس کے پاس آئے گا, علماء کے پاس زیادہ بیٹھے گا, ان کی قدر کرے گا, ان کی تعظیم اور رسپیکٹ کرے گا, زیادہ علم حاصل کرے گا. جو دور رہے گا بدبختی کے راستے پر جائے گا, اسے کچھ معلوم نہیں رہے گا, جہل ہی جہل اس کا مقدر بن جائے گا. تو علم ایسا سر چشمہ ہے جس پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور اپنی ہمت, اپنی طاقت اور اپنی وسعت کے مطابق نالیاں بناتے رہتے ہیں, نالیاں کھودتے رہتے ہیں. آدمی جیسی نالی کھودے گا اسی طریقے سے علم اس کے پاس آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالی جسے توفیق دیتا ہے وہ علم کے سر چشمے سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور جو علم سے خالی ہو اور جو شخص علم کے قریب نہیں پھٹکتا, علم حاصل نہیں کرتا, وہ شخص اس جسم کی طرح ہے جس کے اندر کوئی روح نہ ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر علم کو خرچ نہ کیا جائے, علم کو ظاہر نہ کیا جائے, تو علم اس خزانے کی طرح ہے جو مدفون ہو, زمین میں گڑا ہوا ہو, نہ تو گاڑنے والا اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ اس کا جاننے والا اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو علم کے لیے ضروری ہے کہ علم کا اظہار کیا جائے, علم کو پھیلایا جائے, زیادہ سے زیادہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے. اگر علم کا اظہار نہ کیا جائے تو اس کی مثال اس خزانے کی سی ہے جو مدفون ہو, گڑا ہوا ہو. ظاہر خزانے کا مالک بھی اسے کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس خزانے کو کھود کر کے زمین سے باہر نہ نکالے. اس کے اندر علم کی بڑی فضیلتیں لکھی انہوں نے. کچھ فضیلت علم کی انہوں نے اس طریقے کی بیان کی. ان کے ملفوظات میں سے اور اقوال زرنی میں سے ایک زرنی قول اور ایک ملفوظ یہ, ابو سعید وہبی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مومن کی مثال اس مریض کی سی ہے, دنیا میں مومن کی مثال اس مریض کی سی ہے جس کے پاس ایک مخصوص ڈاکٹر ہو، ایک مخصوص طبیب ہو جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہو، ہمیشہ اس کے ہمراہ رہتا ہو، اور یہ ڈاکٹر یہ طبیب اس کے مرض سے اور اس کی دوا سے آگاہ ہو کہ اس کو مرض کیا ہے اور اس مرض کی دوا کیا ہے، مکمل آگاہ ہو، اور یہ ڈاکٹر یہ طبیب اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہو، اور جب یہ کسی ایسی چیز کی خواہش کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو تو منع کر دے، اور اس سے یہ کہہ دے کہ اس چیز کے قریب بھی نہ پھٹکنا، اس چیز کا کھانا تیرے لیے باعث ہلاکت ہے، اور بد پرہیزی سے اسے روکتا رہے یہاں تک کہ اس کا مرض کافور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ مومن کا معاملہ خدا کے ساتھ اسی طریقے کا ہے، مومن کا معاملہ خدا کے ساتھ بالکل اسی طریقے کا ہے۔ جب مومن دنیا میں ایسی چیزوں کی خواہش کرنے لگتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے نہیں دی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ وہ چیزیں دنیا میں دوسرے لوگوں کو دے دیا ہوتا ہے، مثلا سامان دنیا، سامان عیش، زندگی کی آرائش اور زیبائش، زندگی کے زیب و زینت جو اس کے پاس نہیں ہوتی، ایسی چیزوں کی، سامان دنیا کی اور سامان عیش کی اگر خواہش کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے ان تمام چیزوں سے بچاتا رہتا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا مل جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر اپنا ربط رکھتے ہیں اور اس سے برابر اپنا تعلق استوار رکھتے ہیں، اور بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ دنیا ان کے اوپر اگر کھول دی جائے، انہیں فراخی عطا کر دی جائے، انہیں وسعت دے دی جائے، مال و دولت کے دہانے ان کے اوپر کھول دیے جائیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر ایسا ہوا تو اس سے زیادہ ٹوٹا اٹھانے والا اور کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا اور خسارا اٹھانے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا کی زیب و زینت، مال و دولت ٹھیک ہے، ایک درجے میں ایک حد تک اچھی چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو پا کر کے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اگر غافل ہو جائے تو ایسا آدمی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، خسارا اٹھانے والوں میں سے ہے۔ تو اگر بندہ سامان دنیا اور سامان عیش کی خواہش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان تمام چیزوں سے بچاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے موت دے کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ ملفوظات تھے، کچھ اقوال تھے، اور ان سے مروی کچھ احادیث تھی جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی۔ اس عنوان کا اختتام ہم علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو غالباً حضرت علامہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے کہیں۔ فرماتے ہیں، خاکی و نوری نہاد، یہ آدمی ایسا ہے جس نے پورے یورپ کا فلسفہ گھول کر کے پی لیا تھا، لہذا ایک سادی بات بھی کہتا ہے تو الجھے ہوئے انداز میں، مغلق انداز میں، مشکل انداز میں، جو عام فہم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں، خاکی و نوری نہاد، بند اے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ کبھی انہوں نے گھر نہیں بنایا، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ آدمی جس کی امیدیں تھوڑی ہوں اور اس کا مقصد بڑا ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اشعار کی مصداق ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، اور نرم دمے گفتگو، گفتگو کرے تو بڑے نرم انداز میں، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو۔ جب کوئی چیز ڈھونڈنے پہ آ جائے تو گرم ہو جائے، نرم دمے گفتگو اور گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز اور نقطۂ پرکار حق مرد حق کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز اور عقل کی منزل ہے، وہ عشق کا حاصل ہے، وہ حلقے آفاق میں گرم یہ محفل ہے وہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. زمرہ شہداء، زمرہ نبیین، زمرہ صالحین اور زمرہ اولیاء میں ہمیں اٹھائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.